أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين صدق الله العلي العظيم ده مبارک آیاتونه د سورۃ الانبیاء د دو اویایم آیات څخه شروع پر او اویایم آیات باندې ختم شو. ربط خدما قبل سره واضح دی چې قصه د ابراهیم علیه الصلات والسلام را روانه و، دغه فقط یو څو خبرې پاتې دي. یا اگر سره سلسله د انبیاء او د قصو د چاغه د رسول علیه الصلات والسلام د رسالت تایید هم په وسی او د توحید د الله عز وجل تایید هم په وسی. د رسالت تایید خو داسې و چې لکه دا رسولان چې تیر سوي دي، پیغمبر محمد علیه السلام هم دغسې یو نبی دی، یا لکه دغو رسولانو چې ګورو د توحید د الله پاک دعوت کاوه، خلک یې رابلل د الله وحدانیت، خو نبی علیه الصلات والسلام هم دغه کار کوي. نو دا کوم نابلده کار دی؟ خو دا سلسله د قصو موږ د ابراهیم علیه السلام په قصه کې را روانو. نو اوس ترجمه دا رقم ده: ووهبنا له اسحاق. ووهبنا مر وبخشي له ودغ ابراهيم عليه الصلاه والسلام اسحاق اسحاق عليه الصلاه والسلام، يعني دا متسوق تر وبخشي ترجي مخك ايات چا د چير درس پايدي. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. چالا ول مجد ابراهيم ته او لوط ته چورا ري دي ته منجات ورکي دي عراق د مزيک څخه د نمرود دا غد لشکور دا اوره څخه ولاړي مهاجر سو اغه مزيک ته چپيږي کی مش برکت اچوري د ټول عالمینو د پار چې د شام څخه چې ام صورتن برکت پکشي کیو په شب اغاتو مې وسر ام معنوي برکت پکشي کیو چې ګر سره د امزه کچې د اغه کنز او خزانه د شو خلکو د چمنان او انبیا او اولیاء دې پکشي کیر سیوي چې دا اغه ابدال ذکر هم مجو کی چې دا اولیاء او یو ډاله اغه دکته جن. نو په اغه مزه کې چې دی التو الله پاک وای چې بار دلته ما ورو بخشي د اسحاق په اغه مزه کې د شام. ووهبنا مجر وبخشي له هو دغه ابراهيم عليه السلام اسحاق اسحاق عليه الصلاه والسلام ويعقوب او يعقوب امر وبخشي په داس حال کې نافله تم چې دی المسي و زوی نه و وليعقوب د اسحاق عليه السلام زوی دی. دا چې الله پاک یې ماده ته وبخشي دغه وجه دا و چې هلته چې دی ورسېدی ابراهيم عليه السلام د دې غمو د دې مشکلات کې ځان خلاص کړي. نو قالت ویل چې ربي هب لي من الصالحين دعای الله تو چې الله پاک ماته د صالحو بندگانو سیونی اولاد راکړي نو هغه دعای قبول اسو د اسحاق غشتنه وعده کړې ولا سپورته کړې دا یعقوب چې دی دا نو ناپله سو ناپله وزیات چې ته هم ویل کېږي لکه موږ چې فرض وکړو وروسته لمونځ کوو به راوایه دوه رکعتې مې نفل وکړه دا نفل معنا پراپر ځو زیات نو دا ناپله وزیاتو د ده د غوښتنې لمسي ته چې دی هغه ته نو ناپله ځکه ویل کېږي خو چې ده در هغه اولادو بلابود دی معنا دا به د هغه میوه ده چې کړې ده نو ناپله څه معنا و یعقوب او یعقوب مو ورته وبخښي ناپله تن په داسې حال کې چې دا یعقوب چې و دا لمسی و د لمسي معنا یې وکړه یا ناپله تن په داسې حال کې چې دا یعقوب چې و دا زیاتوب ده د پر سوال و د خو چې و د اولاد د اسحاق علیه السلام خواست کړي دا له وایي ما زیاتوب ورکړي چې معنا د هغه زوی بیا سوی ده و کلن جعلنا صالحین و کلن دغه ټوله مذکورین چې دلته مخکې ذکر سوه هغه نو ابراهیم علیه السلام مخکې ذکر سو دا د قصه خو را روان لوط علیه صلات و سلام د ده په طبعیت کې ذکر سو چې هغه ایمان یې پر راوړي باره د ده سره مهاجر سو ولاړ دا یې دوه اسحاق و یعقوب دغه چې ذکر سو دا څلور سوه نو و کلن دغه ټوله څلور جعلنا مردی گرزولی و صالحین صالحین و نیک نیک بندگان مو گرزولی علاوی دا گرد نیکان جی اللہ دا صالح ورتو ویلی نوولی خود دا نبوت اغا درجام دیتو ورکول سوی و جعلنا هم ائمه و جعلنا مرد گرزولی و هم دی لکا صالحین چو مردی گرزولی و ائمه تن رحنمایان ائمه جامع دا امام دا امام اغا چا تا ویلکی چا اغا مخکش خلق په پسی اقتدا په دپس کې نو دیګر د موږ امامان ګرځول او د خپل قوم د پاره وجعلنا موږ ګرځول او هم دی ائمه تل امامان پیشوایان يهدون چې دی هدایت کاوه او خلقو ته به امرنا په امر سره زموږ زموږ په امر او خلقو ته هدایت ته حق لاره کاوه چې د الله وحدانيت د شرکت سره خلق را ګرځول يهدون دی هدایت کاوه او احکام ته زموږ بأمرنا فأمر سرز مش قلت بسار شيء نواي وأوحينا أو مش وحي كريو إليهم وديت وجرتول تم وحي كريو حكم ورتنازل كريو وأوحينا مش وحي نازل كريو وحكم كريو إليهم وديت دتشي فعل الخيرات فعل دكول الخيرات دشو شو كارو نو خيرات خداس يو كلمة سولة تشكارون دل وردت صدق شتقدر دبكش داخل سوق طول خيرات خیرات خو یوازې دغه نه دي چې چاته ډوډۍ ورلره کې خدا هم د ښو کارو څه یو شکار دی خیرات ښو کارو ته ویل کېږي نو علاوه موږ دې ته وحیه کړې وه د ښو کارو مګر په دې ښو کارو کې بیا یو څه خاص برنامه ذکر کړ د اجاته د اهمیت چې پیسې پسې وای و اقامه الصلات و اقامه او د برپایه کولو امر مو ورته کړی و الصلات د لمانځه چې لمونځ برپایه کوي و ایتاء او د ورکړه زکات د زکات چې زکات ورکوي نو ګوره فعل الخيرات کې ښه کارونه ګرځي شامل شو مګر د ښو کارو څخه بیا خاص په نامه څوک ذکر کړي اقامه صلات او ایتاء زکات چې دته تخصیص بعد التعمم وایي هلته مخکې په عامه کې چې باندې نیک کارونه مګر د دې ته موږ وحي کړو چې کوي استه او دلته ویل چې د دوه دو امر نه بیا خاص دا په نامه یاد شو شاغه اهتمام په ذکر د دوه دو کارو وسی چې دا دواړه ډیر عمده عبادت کې په خیرات کې داخلو مګر بیا په نامه ذکر کړه الله پاک وي وکانو دی و لنا زموږ د پاره عابدین عبادت کوونکي و دی زما د پاره عبادت کو دغه سرور سر ما نظم ما بندگی کول پر دغه ځای باندې د ابراهیم علیه صلوات و سلام قصه ختمه شو پس یې نو اوس د بل نبی قصه شروع کی مال درب چې هغه دي چې د انبیا او قصه دي پر لشو و لوطن او لوط علیه السلام چې اتینا مجور کړی و هو د ته حکمن حکم معنا قوت فی سلیه و علما او علم فهم ولرو کړی و نو حکم چې دی هغه قوت فی سلیه چې هغه په نبوت باندې کول کیږي نو معنا نبوت مو ولرو کړی و ملاقاتی د ته ته متوجه دا ولو تان چې دی منسوبه په چش سره دی و ایدا د قسمه څخه دا هغه دی چې و ایدا شی چې ته ذکر سی بارا و ایدا هغه دی چې دی محذوف على شريطه التفسير عامل ودري ندي وما ازمر عامله على شريطه التفسير شعامل مزمر يستسوي نودلت دولوتن اصلي عامل درده مخه واتينا دي واتينا لوتن هغه حذف د پرسه اتینا تفسیر کی نو دا د قسمه د ما اوزمره عامله علی شریعت تفسیر چې عامله حذف سی پر دې شرط چې مخکې ورسته برته تفسیر راشي نو اصلي کوه کدا شو چې اتینا لوتن اتیناهو نو هغه لوتن بر حذف خدا دې د بل تفسیر پروتي نو دې په دغه منسوبه دی منسوبه په مزمر پی عل سره دی په محذوف پی عل سره دی چې تاسو ذکر نه دی خو هغه عمل پکښ کړی نو لوتن لوتچو اتینا مرور کړی وو هو دت امخ که اصلی دستی و چه موش ورکری ولوتن ولوت دا بل اتینای ورست کشیش و آقا ولی استک مانا دا عربی گرامر و قانون دا لاری سخه دا غصدی دستی نوچ پا قرآن که اغیر نازل سوی و برای با استکردی پا قرآن که جالاس والی اغیر اکم ندی ولوتن لوت تجری اتینا موش ورکری و هو دتا حکمن حکم مانا نبوت آقا پیسالا کول چه حق پیسالا وکی دا باطل سخ و علمن او علم فو احمدت ورکره ونجينا او مش خلاص کړي وهودي من القريه چې د اغه کلی څخه التي اغه کلی كانت چاغه و تعمل عملك والخبائث بدو بدو کارو يزايته به مفهم ونجينا مش نجات ورکي وهودت نو چې نجات مو ورکي وهودت معنا څه يوازې تيات من القريه چې د اکلی څخه معنا کلی نو نجات ندي پیدا کړي پرغه د ډبرو باران وصول خيواز نجات ودته نسبت ونجينا مش خلاصون واركي هو دتا دا عذاب سخ من القرية دا آغا كلي سخ مانا دي مداغة سخ ويستي خلاص مكينو دا داغا قرية سر بنا مخي مزاب شو جي ملاقاري چي من أهل القرية دا خاويندانو سا دا آغا كلي زكا كدلتا تا مزاب كشي نجده فسي خود دي سپر ماي ألا كي آغا كلي كانت چو تعملو عملكا والخبائث بدو بدو كارو نو کلی خدا جوالونه چې جوال بد کار کوي سي نو خو نيس کولې معلومه ده چې د قريه څخه څوک مراجي اهل د قريه مراجي باشندگان مراجي خو هو دا بد بد کارونه کوي الله چې هغه کلی كانت چې دا کلی معنی اهالي ده هغه تعمل عملك والخبائث د خبائث د بدو بدو کارو دا خبائث چې دی خو د خبيثه جمع نو خبيثه خو بد کار کوي نو دی خو بدل واتت کوي یوازې نو دغه څه به تعبیر په خبائث کړي نو ځینې مفسرین وایي وو نو مراه چې ما کړی وو دی خبائث خو چې دی جمع ده او هغه خو یو لواتت خو یو بد کار دی وایي نو په اعتبار د افراد چې ورته وګوري خو یو لواتت نه دی خو ار یوې زمري دوه بار کان درلود نو خو برات سره جمع کې ډیر خبيثه جن جوړې سو حکیم الامت رحمه الله وایي وایي د دې دغه کارونه ډیر بد د بد کارونه ډیر و یو نو په دغه خبائث جمع کړي په هغه کې د شمارل دي برو یو د غوس څخه ډیلې پینک نه د بری به غورځول چې ناس و دلته به د شکر دلته به د شکر د شي کې غورځول ته د چک سپک کار چې ناس شي کې دی غورځي رسول الله یو چې دا سکور نبی علی السلام برو دغه څه عمل دي چې تاسو کړی نو خو یو د چا غاښ فورمات کې په سترګې کې متر سترګې به ور پچی کې دا ځینې منع کوي دوی دغه کار چې دا سپک کار دی دا یې هغه اولنی کار دی چې دغه شګې ولوچې به بې ځای دورې وغورځوه هلته یې وغورځوه بل یې کبوتربازي لیکلې ده چې دې کبوتربازانه پر بامو ځغاسته چیشته و پیشته دېته هغه ده دغه بل د دوی کار دی لیکلې ده ګانا بجانا بل یې دغه دی چې دوی سروزګران به اکثر اوس خو پر سروزګرۍ باندې د هنرمند نوم بېښي دی هنر یا چې شي بولې ستوری بولې سټار د پلانې نو دا چې دی د لوط علی السلام په قومو کې یو دغه کار داس روز کول و دا بل شراب خواري لیکل بل شراب خواري دی کول بل چې داړي کاټنه دا ژر خریل دی کول دا هغه وجه دا و د ژر خریل ال کتاب ولې کړی دا چې په دې کې ژر خریل ولې رواج شو خودی دا د الکوان کار کاوه نو هغه له کوم درې وخت پورې به سودا کېدل خلکو به د مثال په تور پیسې ورکول نو خبره به ژر را لشه کې نه پرات انو برای به دغه ژر ته برای بند برای به ژر ورته کاټوله چې کښله به چې معنا سودا ته ډیر وخت وسی برای بنو د شپې تو کال ولاده به دغه کار کوي خو ژر به د کښلې است کوي دا د هغه وخت لري واچ وای دا پترو نه مسی د هغه وخت لري واچ سوې دي ورسته برای خلکو کې خوان ورکي ولی خود دې د پاره چې د بدن حکایت وکي دغه چې د لوی پرتګا غوست یې لنګ و علي خود د اندامو حکایت خلکو ته نه کیږي دوی وس چاغ دي کډنګر دي اغه پتلون چې به په ځان باندې واغوستي تنګ لرنه باره به اندامونه معلومېدل چې د دې مثال په تور بدن غوښندي چاغ دی یا نه دی دا نو دغه د ژر خریل دا د هغه وخت را شروع دي د حکیم معلومات د ژر لیکل دي بل کتاب هغه دا ورسره لیکل دي چې دغه پتلون هم د هغه وخت څه دي ا باره ورسته کدا کار خلق نه کی امر واک سعادت څه دخل کونه او بل د بریتو غټول

وسی سوال دا ورگیر چې بابا د لوط علی السلام ذکر خو پلاغ دی د ابراهیم علی السلام سره اوس چې ونه جینه هو لوطن دا بیا ویل راو ګرځو دا خو تکرار دی داغه جواب دا دی چې الته خو لوط علی السلام چې بد استقلال نو ذکر سوی په تبع کې د ابراهیم ذکر شي قصه د ابراهیم و پاغه کې بر ول دو لوط ته منجات ورکې نور د لوط علی السلام کیسه کله ذکر سی دلته استقلال نه ذکر کړو هغه ذکر یې تبع دی په تبع کې دا چا ذکر سوی د ابراهیم دا ذکر استقلال دی نو چې قصه د دغه دا ولته چې ذکر اغل دی هغه د قصه پر بنیاد نه دی هغه فقط د ابراهیم علی السلام د ملګری په اعتبار باندې الته ذکر کړی دی نو بس څوک نه وای چې دا د ځالم تکرار ده سره فسيد نوح عليه الصلاة والسلام خبرت إشارك ونوحا أو ذكر كنوح عليه الصلاة والسلام دا ونوحا چه بيا منصوبة دي دا پا أغ محزوب وذكر سر چه ياد كنوح نوح هم خلقتا ياد كچه دام دا غسي نبيو جيت هم دا الله وحيا كدل جيم دا غسي دعوات كوا دا الله دا وحدانية تبارا نو دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام پا نبوت كي ولي سوال لري دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام پا دعوات كي ولي سوال لري چه توحيد كي دا خبر ذكر كي ونوحا أو نوح دريات اذ اغه وخت نه دا چې د ناری کړو دا څه وخت وو من قبل د مخطر ابراهیم من قبل یې ورسره چې د نوح علیه السلام واقعه تر دغه نبیانو چې دا اوس ذکر سول چې دا اسحاق او یعقوب او لوط او ابراهیم تر دغه ګرد د مخ بیا نوح علیه السلام تیر سوی دی په خوا افات ونوح او نوح یاد که اذ وقت نه دا چې د ناری کړو د دعا پر کوم دعا یې کړو دعا یې د صد پاره کول دا چې دعا د خپل ځان د پاره چې دا قوم په عذاب او خو اره ورځ بیا واهه وای د نوح علیه السلام دا جاړه او دا پریاد چې دا ډیرو خدای قوم به روزمره داسې واهه چې بره به په زولی کې کور ته یو چې نو کې به سره جوړ سره او بوتې ده به بیا دعوت شو کې بیا به دغه ستر لرګولان شو نو د دعا وکړه چې الله پاک نصرت راته راکړي فدعا ربه انی مغلوب فانتصر فالقمر سورت کې لسم نمبر آیات د دعا نقل کړی ده چې د دعا وکړه د خپل رب سوال انی مغلوب یا الله زه مغلوب یم کومکه نه لرم مگر د قوم را باندې راواچی فانتصر ته زما نصرت وک انتقام به واخلم نو دغه دعا یې کړو بل هغه شرای قوم ته کړو چې ربي لا تذر علی الارض من الكافرین دیار یا لا پاک پر جمزه کده کافرانو یو باشند مې پرځه هلاک نو د دفع دعا کې خپل د ځان نصرت چې ماته نصرت کومک راک او دغه کلی چې د کافرانو چې دی ته الله پاک برباد ک نو اوغه دعا وسیا دی اذ هغه وخت یې در پیاد ک نه ده چې د نه دا وکړه د دعا پرک او دا څه وخت من قبل په خاطر دغه مذکورینو نبیانو چې دلته ذکر شوی فاستجبنا نو مش قبل ونه وکړه له د لرمانا د پاره د دعا د الله او نو ما د دغه اواز هغه نه دغه می واورېدل نو د الله ورېدل خو معنا ځنه قبول میکړه فاستجبنا مش قبل ونه وکړه له د پاره د نو څه مو وکړه فنجیناه او اهله فنجینا نو مش خلاصون ورکی هو د و اهله او د و اهل ته معنا اغه اتباعه د اهل څخه ګرد کورنۍ نه دمرات د انسان اهل اغه بدل کیږي چې د اتباعي د د زی کنعان کافر او ناغه ته کجې نجات ورته ورکه خواغه چې دی غرق سپاغه دریا باغه توفان کی چو نو دلته د اهل څخه مراد اغه د اتباع چې تقریبا د اچاب په شاوخه کې دوغه نه نفر چ پر د ایمان را وړي فنجینا نو موږ نجات ورکی خلاصون مو ورکی هو ودته و اهله او د دو اتباعه ته چا د تابعان من الكرب العظیم من الكرب د اغه غم څخه العظیم چلوي وو تو څوک د کرب عظیم څخه مراد اغه د توپان غم اخلي چې معنا د عذاب چې د لوی عذاب رالی نور مفسرین چې د کرب عظیم څخه اغه غم اخلي چې د تور پیښو د جهات څخه د چا د خپل قوم دغه قوم د اغه کرب د اغه غم څخه مخلص کیږي چادې به زیره او دعوت به نه پرشاو نو موږ نجات دو اهل تورکی من الكرب دا اغه غم څخه العظیم چې هغه به خلو ای غم چپرده باندې وو چې هغه دغه د قوم د طرف څخه د مقابله او د دنا وسیوه نو د جس مخلص کی هغه مورغه تباقي او دغه رقم کده کرب عظیمه د عذاب وخت چې توپان دی خدای قسم الله تعالی نجات لره ورکی خدای سره جوړه دي دواړه نو ولي خوش توپان را لید ته نجات اغه غم څوم ورکول څه چې به مقابله کول د توپان څه مرا په دښ دی خلاص ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا ونصرنا مش نصرت وكي هودته فانتقام اخستلو ولا كاري انتقام دت ورسراوي چاغ من القوم تعالو قصر ونس ونصرنا مش امداد وكي هود دغه نوح عليه الصلاه والسلام فانتقام سره موږ نصرت وکي د ده په څه چې نصرت وکي انتقام د یو چا څخه کسات اخیستل چې برای خپل کسات ځینې واخلي نو موږ د نوح علیه السلام امداد وکي په کسات اخیستلو چې کسات مو د چا څخه ورواخیستی من القوم د هغه قوم څخه مو کسات ورواخیستی الذین هغه خلق کذبو چې دوی تکذیب کړی و بې آیاتنا په آیاتو سره زموږ چې د نوح علیه السلام د طرفه کوم آیاتونه ورته تلاوت کېدل دوی یې تکذیب کاوه د هغه قوم څخه مو انتقام ورواخیستی او د ده نصرت مو وکي امداد مو وکي نو ونصرنا موږ کومک وکي هو د دې نوح په کسات اخیستلو د چا څخه چې کسات مو واخیستی من القوم د هغه قومه الذین هغه قوم کذبو چې دوی درواغ ګڼل کول بې آیاتنا په آیاتو سره زموږ چې ده به آیاتونه ورته ویل دوی درواغ بله برل ته درته ګوره د ځانه شیان سره جوړي الله هو انهم كانوا قوم سوء دا بیا د دې دلیل دی چې نو د دې څه انتقام ولې واخیستل شو وهم انهم بې شکه دوی کانو وه قوم سوء قوم د بدی و دا هم دغسې بد ذاته خلک وو چې نیکه خبره یوه دماغ ته ګرسره نه راته چې د نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله دعوت په خوله یادیږي نه نیم سوه کاله دغه پنځوس کاله پنځوس شپې په خدای که مسلسل موږ تاسو کولی شو او د دې دونه استقامت نو الله وایي دا قوم سوء بد ذاته خلک وو فأغرقناهم أجمعين فأغرقنا نمج غرقهم دي أجمعين تولى شادة توبان قصية إشارة سوى قولة جنبيان قصية فقط أغا سرخياني يتيري نوخلون تبسير دير دي دي توبان قصة أغا دو زوي چه دبو دعوة تركا وأغا دا خبرة نما نلا بارد زبا غرطة وخش أغا كما دي چه دي تراورة جا فقط أغا مؤمنانا چه خبرة چه مانا دا قصة خمو قرار زكر سوى دا أغا سرخياني ورطة تيري چه قولة چه مردو تد سونا نبيانو زكر رازي دا غا جي پر لپسي نو دا غا دا نوح عليه السلام قسام پا جزاي كي پيش سوى أو دا دا قوم انجام دي عرافك سنگ که کی فاغرقناهم اجمعين مجدی غرق طول نو هغه خبر ته اشاره وسو کده نبی مقابلت سو کی د نبی مقابلت سو کی داغه د فاره په دې دنیا کې مګای ګای عذاب ورکول کیز د اخرت عذاب خو عمومي او ټول کافرانو ته ورکول کیدی هغه د دې دنیا عذاب چې دی هغه مګای ګای پیش سره کده هغه یو نمونه ده چې د قوم ادي هلاک شو د لوط علی السلام قوم چې هغه دی هلاک شو هغه ډبرو سره چې ډبرو باران پر وس هغه هغه دی ذکر شنو ګای ګای د هغه چا چې د رسولان مقابله کوي په دې دنیا کې معذاب وڅ کی نو د مکه مشرکان ته دا خبر ور معلومه سواله چې کده رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوت نه مانی نو ته خو ملامت یې ولی خو ته وادی موږ غس انسان دی لکه زه نو خو نوح علیه السلام موږ غس انسان دی لکه ته نو ولی نبی وو که ته وادی د بتانو بد وای خدا ټول نه بیان چې راغلی خو د شرک پر مقابله باندې راغلی و نو خو هغه موږ غس وو هغه مانی دا نه مانی نو چې نه مانی کدای سي د عذاب ته په دې دنیا کې ورسره مخ سي د اخرت عذاب خو د شک او تلې دي چې کافر تور کول کیږي نو الله عز وجل دا نبی صلی الله علیه وسلم اتباع او دا غس نصیب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.